राग यह प्रवचन परम सर्वे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 मार्च 1997 को लगभग सायं 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीना शहर बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये साधना है हरदम सावधान रहना। विशेष सावधान किस बात से रहना है कि मेरे द्वारा किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो जाए। मेरी क्रिया से, मेरे वचनों से, मेरे भाव से किसी को दुख न पहुंचे, किसी की भी ठेस न पहुंचे। ये अगर खास बात हो जाए बहुत लाभ होता। हम लोगों के प्राय जची हुई ये बात है कि दूसरों को सुख पहुंचाने से लाभ होता है, बात सच्ची है। पर दुख दुख सुख सुख देखने पर तो सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख हो, बहुत बात है ऐसी। परंतु भीतर से ये भाव हुआ कि किसी का बुरा न हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ये अगर सावधानी रखा तो बहुत लाभ है। और सुख पहुंचाने के लिए तो खर्च भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। मानो वस्तु और पदार्थ इनकी जरूरत रहती है, क्रिया की जरूरत रहती है, परंतु किसी को कष्ट न पहुंचे इसकी न पदार्थ की जरूरत है, न क्रिया की जरूरत है, कोई बात ही आवश्यकता ही नहीं है। यह बहुत ज्यादा हेतु था। ये सावधानी रहे कि हमारे मन में भी किसी के प्रति किंचित भाव भी मनमुटाव न हो, कोई बुरा है भला है ये न हो। गुण दोष दृष्ट दोष गुणस्तु वर्जित भागवत में आता है कि गुण दोष दृष्ट दोष गुण दोष दृष्टि ये अच्छा है ये मंदा, ये ठीक है ये ठीक है, ये भला है ये बुरा है, इसको दोष बताया। गुण दोष दृष्ट दोष गुण दोष दृष्टि दोष है और गुणस्तु वर्जित गुण दोष दृष्टि न हो। सोना उतात माया कृत गुण और दोष अनेक, बहुत गुण है को दोष है, माया कृत है माया में तो होता ही है। सोना उतात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए, गुण दोष न देखना है ये गुण है असली। देखिए सो अविवेक गुण और दोष देखने से अनु होती है अपनी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जब ईश्वर रूप है तो भला बुरा कैसे? एक ही परमात्मा है तो एक तरफ से भला एक तरफ बुरा से कैसे? तो वास्तव में भला बुरा है नहीं, हम अपनी कल्पना कर लेते ये बुरा है ये भला है, ये अच्छा है ये मंदा है, ये ठीक नहीं है ये ठीक है, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है। ये जो है ना ये अपना दोष है, गुण दोष है, दृष्टि दोष है, गुण दोष दृष्टि दोष है, गुणस्त उभय वर्जित, गुण उभय वर्जित गुण है। तो सुनो उतात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देगी। अगर गुण दोष दृष्टि मिट जाए तो भगवत दृष्टि आ जाएगी। वास्तव में सब परमात्मा है, हमारे जो परमात्मा नहीं दिखते हैं इसका कारण क्या है? कि हम गुण दोष रहे। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है। यो न दृष्टि न कांक्षति, द्वेष किसी की द्वेष ही नहीं करता, किसी की इच्छा भी नहीं करता, उसमें निर्बंद कहते हैं। निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंदा पहुंचते, सुख पूर्ण होने से मुक्त हो जाता है। गीता कहती है बंद क्या है? यही बंद है, सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बेठीक है, अच्छा और मंदा, इसका नाम ही बंद है। तो ज्ञेय स नित्य संन्यासी, उसको नित्य ही संन्यासी जानना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी के साथ द्वेष करे न किसी की इच्छा करे, ये हो जाए न हो जाए तो भगवान करे जो होनी चाहिए जो मुझे जो मिल जाती जो हो जाए। जैसे रोगी है वो वैद्य से दवाई लेता है तो वैद्य ऐसा विचार करते रोगी कि दवाई मीठी रहे तो अच्छी, ये काली रंग की न हो तो अच्छी, ऐसा कर रहे तो दवाई हो गई, दवाई का ऐसा स्वाद हो तो अच्छा, तो क्या वो देवे वो अच्छी है, चाहे कड़वी देवे चाहे मीठी देवे चाहे फीकी देवे चाहे लाल देवे चाहे सफेद देवे चाहे कैसी रंग की देवे, इसने भी इस दवाई ये लगूंगा ये नहीं लगूंगा ये नहीं होती है। इस तरह से संसार का बर्ताव हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो तो तुम ऐसा करो, ये करने के लिए है, होने के लिए नहीं है। होने के लिए तो होने में तो प्रसन्न रहना है, जो हो जाए उसे प्रसन्न रहना है, करने में ठीक करो, अच्छा समझे वो करो बुरा मत करो। तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, ये दो वचन है। करने में सावधान रहो, करने में किसी को ठेस न पहुंचे, क्रिया के द्वारा न पहुंचे, वाणी के द्वारा भी न पहुंचे, मन के द्वारा भी किसी का बुरा न चाहूं मैं। तो करने में सदा सावधान रहो, ये बात अगर रखे तो तत्व ज्ञान हो जा, मुक्ति हो जाती है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है। ये खराब है ये अच्छा है, अब क्या अच्छा है? किम भद्रम किम भद्रम से द्वित से वस्तु में द्वित वस्तु है क्या? ये परमात्मा सत सत सा हम अर्जुन, भगवान कहते हैं सत असत अहम एव अमृतम से मृत्यु से गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सूर्य प्रभु प्रदेश स्थान विधान बीज बंधु गतिर भरता प्रभु साक्षी बीज मध्य पिता मश्य जगतो माता दाता पिता मह तपा में हम अहम वर्षम निगृणा विश्व में जा मुझे तपा में अहम अग्रम निर्णय हूँ जय है मैं तपता हूँ जल ग्रहण करता हूँ उससे बरसाता हूँ तपा में हम अहम वर्षम निगृणा उत्सर्गा मुझे अमृतम जीव मृत्यु से अमृत से अमृत मृत्यु से मृत्यु में हूँ सत असत आमे वर्जुन सती में ही हो सकू नहीं हूँ। ज्ञान मार्ग में तो सत असत अभिवेक है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, सत असत दूसरी है, भक्ति मार्ग में अद्वैत है। सत असत अहम एव, सत असत में ही हूँ। तो ये अचार मंडल न रख करेंगे भगवान है, ये समता है, समत्व योग उचित है, इस समता का नाम है योग। तो भलो बुरो नहीं कोए, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोए, जाकी जैसी भावना तैसी परो। अंत में तत्व क्या है, अंत में तत्व परमात्मा ही है, उसी समय दूसरी तत्व चीज है नहीं। अच्छे अच्छे महात्मा होंगे, उन महात्माओं में भी तारतम्य होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कम होता है, मुक्ति में फर्क नहीं है। मुक्ति तो सबको होगी, पर मुक्त पुरुषों में भी भेद होता है। सबसे बड़ा मुक्त है वासुदेव सर्वज्ञ, सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तत्व के जीवन में मिल जाएगा, योगी मिल जाएगा, ध्यानी ध्यानी क्यों मिल जाएंगे, पर वासुदेव स्वरूप ये नहीं मिलेगा। ये गीता की बात है, ये गीता का महात्मा है। वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ। अब वासुदेव स्वरूप में तो गुण दोष कैसे जाएंगे, उसे दो चीज कैसे होंगे, देखने में दो चीज होगी ना, चीज वस्तु तो एक ही होगी ना, देखने में तैरते होता है, तैरते उंगलियों बरोबर नहीं होती, सब बरोबर कैसे होगा। परंतु वास्तव में भला बुरा नहीं है, तत्व एक ही है, एक में भला बुरा क्या हो, सोने में बढ़िया घटिया क्या हो, गण होता है, गण में कई फर्क है, तोल मोल तोल बरोबर अलग में एक है, मोल में अलग अलग है, आकृति में अलग अलग है, उसके उपयोग में अलग अलग है, कोई कान में लगा हुआ, कोई नाक में लगा हुआ, कोई कंठ में लगा हुआ, उपयोग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, मोल तोल अलग अलग है, तोल अलग अलग, मोल भी अलग अलग है, परंतु सोने में क्या फर्क है। इस तरह से व्यवहार करने में संसार तरह तरह का है, परंतु अच्छा मन लग गया है, तत्व तो वही है। तो मुझे अपने यहाँ पहुंचना है, अपने को यहाँ पहुंचना है कि सब एक ही है, परमात्मा ही है। तो वास्तव में अपने जो राग और द्वेष है, ये खास शत्रु है। गीता ने कहा इंद्रिय इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयो न वशमागत से तो ये परिपंथी न हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के राग और द्वेष होते हैं। हमारा अनुकूल हो ठीक होगा, प्रतिकूल हो ठीक हो गया, प्रत्येक इंद्रिय विषय में यह है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता अलग अलग है, वो वास्तव में एक नहीं है। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक कुम्हार था, उसकी दो लड़कियां थी, तो एक कुम्हार तो बनाते थे भांडा बर्तन बनाते थे, एक करते थे खेती। अपनी दो बेटी बनाई गई कुम्हारों में, तो बेटी एक दो बेटी के काम था बर्तन बनाने का, एक बेटी का काम था खेती का। तो बाप मिलने के लिए गए, मिलने गए तो वो बर्तन बनाए, वो बर्तन बना करके वो सुखा दे दे काम में, बनकर सूख जाए तब हवा में देकर उसको पकाती। तो हवा में देकर पकाने से फिर पैदा होती है। तो एक जो वो बर्तन बना करके खूब रख दिया, अब रख दिया है, अब आवा टपेगा नाई कहते हैं, आमा कहते हैं उसको पकड़ेगा। और एक खेती है तो खेती करने वाले ने खेती करी थी तो खेती में सूखने लगी कुछ, तो उन्हें जागरण बेटा क्या तेरा क्या ढंग है, अपने पुत्री से पूछा प्यार से क्या बेटा कैसे है। तो उसने कहा कि पिताजी अगर कुछ दिन वर्षा नहीं हुई तो वहां तो कुछ नहीं पैदा होगा, सब सूख जाएगा, खेती कुबला गई सूखने लग गई, वर्षा होगी तो ठीक हो जाएगा नहीं तो कुछ भी होगा। और वही बेटी भी गए जहाँ बर्तन बनाते थे, उसने कहा बेटा क्या ढंग है, कि महाराज ढंग तो क्या है, अगर वर्षा हो गई तो कुछ नहीं होगा, बर्तन है और मिट्टी जाएगी पीछे बना कर रखे है, अगर वर्षा होगी तो कुछ नहीं होगा, अगर वर्षा नहीं होगी हम पक जा तुम्हारा धान ठीक पैदा हो जाएगी। अब भगवान क्या करे बताओ, वर्षा करे नहीं करे, तो कोई किसी का अनुकूल किसी का अनुकूल। एक कहावत आती है, कई ने बैर भाईदार, कई ने बैर पच, कई ने चढ़े आफर और कई ने चढ़े मच। मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, कई ने बैर भाईदारा बैनर होते हैं बिनता, वो किसी को तो खराब हो जाए पेट आफर जाए, तो कई ने बैन भाजरा भाई भाई कर भाई उगड़े, कई ने बहन बच्चा है, तो कई ने बहन बाई दरार, कई ने बहन पच, कई ने सजा आप लो, और कई ने मच, कई पेट आप ले जाए, कई ने बढ़ा जाए, ऐसे होना है। अनुकूल तो बच्चे अंत आएगा ही नहीं, अब किसी को कोई ऐसा, किसी को कोई ऐसा है, अब सबको कैसे अच्छा लगे, सबको तो अच्छा भगवान ही लगेंगे, जब भगवत बुद्धि होगी तब सबको अच्छा लगेगा, जब तो भगवान नहीं तो अच्छा कैसे लगे। अपनी माँ किसको बुरी लगे, माँ तो सबको अच्छी लगती है, तो सबकी माँ तो भगवान है, फिर भगवान का ये स्वरूप है तो ये माँ का ही स्वरूप है, तो माँ तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, अब बुरी लगे अच्छी लगे तो माँ तो नहीं माना, तो आपने माँ तो नहीं माना, भगवान तो नहीं माना, तो खास बात है कि हमारे हृदय में राग द्वेष न हो। बर्ताव हमारे तरह तरह का होगा, बर्ताव हम तरह तरह करते ही है, आज साथ ये खाओ ये करो ये नहीं है, शब्द तो ये है कि किसी से राग नहीं हो, किसी से द्वेष न हो, ये ना हो तो क्षमता कर रहे हैं, एक तरफ बर्ताव और मार विद्रोह विद्रोह द्वेष कर रहे भीतर से, तो विचार तो क्षमता नाम है, राग द्वेष नहीं हो, अर्घ शोक न हो, ठीक बैठी न हो, ये खराब है ये नहीं हो, तो वास्तव में ऐसी चीज होनी चाहिए भीतर में राग द्वेष न हो, अगर ये न हो तो हर हालत में आप खुश रहोगे, हर हालत में ठीक है भगवान यो मर्जी यही सही हमारे ज्ञान से, नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात दुख पाते ही रहोगे, एक ही क्रिया एक वो अच्छी लगी वो बुरी लगी, तो ये हमारी दृष्टि है, अगर तो गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण दोष दृष्टि ना हो, व्यवहार आप ठीक तरह से करो, जब घाम पड़े तो उसे रक्षा करो, छाया मार जाओ भाई, सी पड़े तो कपड़ा ओढ़ दो, बस जाओ तो भीतर से रह जाओ, इनको कोई दोष नहीं, पर हर सुख जो ठीक जो भोजन किसी को मिर्ची ज्यादा लगे, किसी को मिर्ची अच्छी लगे, किसी को मिर्ची गुरु नहीं लगती तो अच्छी लगे मत खाओ, सब मिर्ची मिर्ची खाओ ही थोड़ी है, कोई मिर्च मत खाओ, ऐसा होगा जैसा मन मर्जी हो जैसा करो, पर तो अच्छा बन रहा क्या है, अच्छा बन गया पर बढ़िया घटिया क्या है, रुचि नाम रुचि नाना पता जो साहब रुचि अलग अलग है, तो जैसे भूख एक है और तृप्ति एक है, रुचि एक नहीं है, ऐसे दुख एक है सुख एक है, मन कार्य अलग अलग है, तो संसार में राग द्वेष गए तो दुख होगा, ऐसे अलग हो जाओ तो शांति हो जाएगी, आप हर शोक न करो, आनंद रहेगा। न प्रेषित प्रेम प्राप्त है होगा, अनुकूलता पर होगा, ठीक है भाई ठीक है तो होगा, पर अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के अगर बेचते हो तो वैद्य दवाई देगा, उसमें मीठी भी होगी कड़वी भी होगी, कोई बहुत ज्यादा कड़वी है, कोई ज्यादा मीठी है, कोई तीखी है, स्वाद एक जैसा नहीं होगा, परंतु रोग दूर तो एक ही होगा, कड़वी है तो रोग दूर होगा, मीठी तो रोग दूर होगा। रोग की जो दवाई है वो कड़वी होते ही बढ़िया होता है, ये भी नहीं कि मीठी हो ही बढ़िया होती है, अरे बढ़िया रोग दूर करने वाले होनी चाहिए, ऐसे भूख दूर करने वाले होनी चाहिए, प्यास दूर करना होना चाहिए, तो सब खर्च इस तरह से भाई रोग दूर हो जाएगा वो ठीक है, और किस तरह से हो क्या है जो कुछ हो जैसे हो भगवान जैसे करे वैसे हो जाए। अपने क्यों राग द्वेष करेंगे, हर शोक क्यों करेंगे, इंद्रिय राग द्वेष व्यवस्थित हो, अनुकूलता तैयार में बस ना कर सकते, बस में ना हो, बस में होना वो क्या है कि राग में तो स्नेह हो गया, द्वेष बैर हो गया, द्वेष हवे नहीं है, प्रेमेश हवे, बस में होकर बर्ताव में फर्क क्यों करो, बस में हो जाओ, बस में बर्ताव में फर्क पड़ेगा तो बस में क्यों हो जाओ। अंतिम चीज ये है, गीता ने बहुत बढ़िया बात बताई है, गीता का सिद्धांत है ना, इसमें मतभेद नहीं होगा, द्वैत अद्वैत में आपस में लड़ाई होती है, कोई शंकर जी का पूजन करे, कोई विष्णु का पूजन करे, वैष्णव शंकर शंख स्वराज लड़ाई होती, शिव है वो वैष्णव नहीं स्वाद, वैष्णव शिव हो नहीं स्वाद आपस में, मुस्लिम को हिंदू नहीं स्वाद, हिंदू को मुस्लिम नहीं स्वाद, ऐसे हिंदू हिंदुओं में आई है, मुसलमानों में भी आपस में शिया और सुन्नी है, मार देते एक को मार देना कब, उनको कत्ल ही कर देना, मुसलमान दोनों मुसलमान, लेकिन तब द्वेष हो गया। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, दो आदमी एक खाट में सो जाए, एक खाट में मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अनमिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो, ब्रह्मांड में दो है इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें दो भी लगता है एक दूसरे, तो मूर्त नहीं है, तो ये मिल गया, तो ये वास्तव में जो सिद्धांत है उसमें सिद्धांत गीता जैसा सिद्धांत नहीं है, गीता पे टीका उन्होंने करी है, गीता पे टीका मैंने देखी है, एक टीका करते वो भूल में है, कहते वो भूल में है, साफ देव टीका संसद टीकाओं में एक ही देखा, तो काय मित्ति होने तो है ना 22वां 18वां अध्याय का, तू कृष्ण बदे कृष्ण कार्य शब्द में हेतु अह अतर्वधार, इसमें कहा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, मूर्ति का पूजा करते हैं कृष्ण, वो तामस है, तू कृष्ण हम कृष्ण बदे कृष्ण आदमी कैसे है, हेतु कृष्ण बदे कृष्ण आप वास्तव होगा याद नहीं रहता, ये तो कृष्ण एकस्मिन कार्य शब्द कृष्ण बद एकस्मिन एक मूर्ति में, बस यही सब कुछ है, ये तो कृष्ण बद एकस्मिन कार्य और बने हुए बनाई हुई है कार्य है, है तो बन को युति उसमें है नहीं, अतत्व अर्थवत तत्व तई नहीं है, अल्प तत्व उदाहम यह मारती मूर्ति को सत्ता श्लोक टीका और ये कहते हैं दूसरा कि अधर्म धर्म की मनी थे तब सा बढ़ता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सपाल तब से कुछ कुछ ठीक याद नहीं आया है, तो वो तो मूर्ति पूजा का धर्म कहते हैं, वो कहते हैं अधर्म को धर्म या धर्म को अधर्म और सर्व से विपरीत वो तामसी है, कहिए तो द्वैत है, अद्वैत है, अब कर्तव्य अकर्तव्य है, ये तो धर्म अधर्म कार्य कार्य तो अधर्म धर्म तो तुम से आप तो तमोगुण गए ये तो क्या तमोगुण है कहते संसार तो मिथ्या है परमात्मा सच्चे है। अब बिल्कुल आप करें कैसे गए अब संसार प्रतिनिधिता है परमात्मा ही नहीं तो सो कहते ये सच्चा है अद्वैत सच्चा है ये सर्वमुखी ब्रह्म है तो ये दोनों मिलती नहीं आपस में तो अच्छे अच्छे आपस में लड़ते हैं। अब वासुदेव सर्वत है कैसे होगी मूर्ति पूजा दृष्टि है अधर्म धर्म वास्तव में सब परमात्मा है करते हैं करने के लिए अलग अलग है तत्व में वास्तव में क्या है वासुदेव सर्व ऐसा कोई सिद्धांत नहीं मिलता जैसे गीता में मिलता है तो गीता में गुण दोष है दृष्टि दोष गुण दोष दृष्टि क्या है करते भी अगर अलग अलग है चीज अलग अलग कर दो हाथों में भी अलग अलग विचार है व्यवहार व्यापार भी अलग अलग है काम भी अलग अलग है तो वास्तव में भीतर में जो राग द्वेष है ये दोषी है दोषी संसार नहीं है हमारा जो राग और द्वेष है इस वास्तव ये असर नित्य सन्यासी हो न दृष्टि न कांक्षति वो नित्य सन्यासी है न द्वेष करता है न इच्छा करता है न राग करता है न द्वेष करता है बर्ताव सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का सबके हित का ऐसा बर्ताव करता है किसी की भैर नहीं किसी से द्वेष नहीं किसी में राग नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के श्रद्धा नहीं किसी नहीं किसी के बैर किसी बढ़िया बात नहीं किसी दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के श्रद्धा नहीं किसी की बैर मालिक भी नहीं दास भी नहीं तो न किसी से ज्यादा द्वेष तो घुल में है न किसी विरोध है बैर है समता है सब स्वरूप है अपने मोह है अंत में यहाँ आना है वासुदेव सर्व में आना है ये अंतिम चीज है तो गीता का सिद्धांत है ये किसी से भैर नहीं करता किसी संप्रदाय से भैर नहीं मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो सब अपने बड़ी फिक्र हो रही ये लड़ते हैं ये तो अज्ञानी हुए महाराज ये अज्ञान का लड़ते हैं क्या लड़े अज्ञानी हुए अब उनको अज्ञानी कहना तिरस्कार है परंतु सिद्धांत ये है जी अब लड़ाई है कोई जमीन के लिए लड़े कोई धन के लिए लड़े कोई अपने अद्वैत अद्वैत के सिद्धांत के लिए लड़े तो लड़ाई तो एक ही हुई किसी बात को लड़े लोग अच्छा जमीन दबा लिया है दुख होता है सीधा इनका इनके पास इनका इनके पास दोनों चलो अपना अपना अलग लड़ते क्यों है लड़ते है तुम भूल में हो मैं भूल में सही तुम अच्छा चलो अब तुम भूल में क्यों रहो तो तुम भूल में हो तुम सोचो तुम भूल में हो क्या करे आप अज्ञान अज्ञान ही अब अज्ञान ज्ञान देख लो क्या हुआ था इसका नाम आप मध्य अयोध्या करो मन गुण दोष है दृष्टि दोष है राग द्वेष क्यों हुआ रहस्य क्यों देखो कांटा गड़ जाए तो उस कांटे को निकालते हैं तो पीड़ होती है कि नहीं होती है मन पीड़ होती है मन दुख होता है क्या होता है और खून निकल जाए वो कहते छोड़ो ना नहीं मैं छोड़ू तो पीड़ा का ज्ञान होना दोषी नहीं है द्वेष है दोषी है कांटा निकालना बैर करता है आदमी कांटा करने क्यों निकालता है लगे तो बुरा बुरा लगने पर भी बैर होता है क्या इंद्रिय में बुरा अच्छा तो लगेगा वो काला काला ही दिखेगा लाल लाल ही दिखेगा और तरह दिखेगा बैठ के विरोध क्या बात है ठीक है इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया लेकिन कोई राग है ना द्वेष है वैद्य ने दवाई दी है जो बढ़िया कौन सी है कहते रोग मिटा वो बढ़िया इस वास्ते बढ़िया चीज ये है, मन से भी किसी को बुरा समझे किसी को भला समझे, दृष्टि में पूरी दृष्टि है, ये दृष्टि वास्तव में कल्याण करने वाली नहीं है। कल्याण करने वाली दृष्टि है कोई बुरा समझे तो अच्छी बात, कोई भला समझे तो अच्छी बात, अपने क्यों भला बुरा समझे। सब जगह ईश्वर रूप है, बलो बोलो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है। तो जो बाजार बुरा दो होता है ईश्वर रूप कैसे होगा, ईश्वर रूप की प्राप्ति कैसे होगी। तो साधु क्या है, सर्वभूति तेरता, इस बात उमा संत की यह बधाई, मंद कर्म जो करे भलाई, मंद कर्म उसे भला, वो सबका भलाई भला करता है, उसे भलाई, और प्रेम करता उसे भलाई, और वैद कर्म नहीं करे उसे भलाई, अपने कर्म से भलाई बताए, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। ये भाव तभी होगा कि जब गीता की क्षमता पर पहुंचेगा। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो किसी ने आकर खबर दी कि जिन्ना मर गया, हमारे सामने की बात है, हमने एक बार शेठ जी वजह से जेदार जी, तो जिन्ना मर गया तो लोगों को बहुत अच्छा हुआ, जिसने हिंदुस्तान का विभाग कर दिया ना, पाकिस्तान बना दिया कर दिया, तो बहुत अच्छा हुआ। जिन्ना किसी की मौत पर राजी नहीं होना, क्योंकि मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, इतने बैठे किसी को मौत अच्छी लगती, मरना सबको बुरा लगता है, तो किसी की बुराई पर राजी होना है, ये बुराई करना है, बुरा करना, बुरा करवाना और बुराई को अच्छा मानना, ये सब पाप ही है। तो किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्यों राजी होना इस बात चाहते तो उसको बड़ा चाहते हो, मन में द्वेष है, तो ये नहीं होना चाहता जी। तो पंडित लादूराम जी बोले कि राक्षस मरते तो देवता फूल बरसाते थे और दिन बाजा बजाते थे, फूल बरसाते थे, तो शिव जी कहे देवता ही थे, महात्मा थोड़े थे, संत थोड़े थे, देवता तो क्या है, यहाँ के जैसे धनी आदमी ही है देवता है, भोग सामग्री ज्यादा है, सुख सामग्री ज्यादा है, आराम ज्यादा है, वे देवता, और देवता क्या है, महात्मा थोड़ी तत्व के जीवन मुंह थोड़ी हो गए, क्या कल्याण ज्यादा देवता होने से, गता गतन काम काम वाला बंदे की तरह लिखा है, ते विद्या मान सोपा यज्ञ स्वर्ग दिन प्राप्ति हमने, ते पुण्य मास आदि शरीर में भोग भोगता और क्षीरे पूजे मत लोगों में सुनते आते जाते रहते हैं, आप ब्रह्म में उन लागो पूजना पड़ना, ब्रह्म लोग तक के लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हो, फर्क क्या हुआ, भोग सामने जाता है, कोई थर्म लाल में चलता है, कोई फर्श लाल में चलता है, एयर कंडीशन चलता है, जाते थे एक ही जगह है, कोई फर्क पड़ता नहीं, एक दिन और चले जाए ऐसे ब्रह्म लोग मुक्त हो जाए, वही अंदर को मारे मजबूत हो जाए, कोई मतलब नहीं, थोड़ा आराम ज्यादा है, बस स्वर्ण हो गया, दुख ज्यादा है, नरक हो गया, तत्व क्या निकला अंदर में, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, किसी की मौत में राजी नहीं होना चाहिए, तो उनकी क्षमता होती है, बैर करने वाले साथ में बोलते प्रेम करने वाले, गाय को मारने वाले को गाय दूध देती है, गाय का पालन करने वाले गाय दूध देती है, तो गाय में ये ख्याल नहीं है, पर कोई ले ले ऐसी बात है, तो सबके साथ वो सर्वभूत ही तेरता, प्राणी मात्र के साथ में प्रेम प्रीति हो, तो अपने राग द्वेष में अपना ही हित होता है, हम किसी के साथ बैर करके उसका कल्याण उसका अनिष्ट नहीं कर सकते, उसको दुख दे रहे हैं हाथ की बात नहीं है, दुखता उसे लिखा तो होगा, हम बैर कर सकते हैं, तो अपना महिला क्यों करे, अपना अंतर करें क्यों दूसरे का द्वेष करें, भगवान के स्वरूप है, ऐसा भी एक रूप है भगवान का, ये भी एक रूप है, विराट रूप को देख कैसी भ्रीता प्रांजलि गृहंती, कई तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, भीता के भयभीत होकर के दिशा द्रोह दिशो द्रोह दूसरा में भाग रहे, तो भाग रहे वही विराट है और प्रेम करे वही विराट है, स्तुति करते वही विराट है, विराट के रूप है ऋषि ऐसा। इस वास्ते सिंह है वो भी एक विराट रूप है, मनुष्य है पशु है वो भी रूप है, जो भागते हैं सिंह को करता है। विराट रूप तो विराट का ही है, यह तो परमात्मा के रूप है। दरिद्री है वही विराट रूप है, धनी है वो दया रूप है, सुखी है दुखी भी, सब परमात्मा का स्वरूप है। तरह तरह का अपना शरीर है, एक उस शरीर में कई अच्छे अंग है कई बुरे अंग है, तो दर्दा होता हुआ अब जिसको हाथ फूलते हैं पैर पैर दिखाते हैं, प्रताप करना सही, प्रताप तो अलग अलग होगा, सबके साथ बर्ताव अलग अलग होगा, माँ के साथ और होगा, बेटी के साथ और होगा, बहन के साथ एक होगा, स्त्री के साथ एक होगा, बर्ताव अलग अलग होगा, परंतु राग द्वेष होगा बैर द्वेष है। छोटे बच्चों के साथ बर्ताव और नहीं होता है, बड़ों के साथ बर्ताव और नहीं होता है, वर्ण बोलेगे बर्ताव, ब्राह्मण को क्षत्रिय संपन्न ब्राह्मण है, गवी हस्ते नहीं सुनचे सुबह के पंडिता समदर्शी न, आज के संवर्ति न संवर्ता है, ये कलयुग की महिमा है, कलयुग में समझते हैं वास्तव में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ता हो चांदा समझ पंडित होता है, परमात्मा को देखे परमात्मा एक ही है, सोने के गहरा में सोना ही देखे सोना देखे, ये बया की बाबा हमारे बलिदान जाना है, हमारे परमेश्वर में जाना है, तो गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति दोनों को सोने की सोना भी दे देगा, तो सोने कह दे बरोबर दाम है, वो कुछ दो दो गिनती है, ये बाहर है उसका कि बाहर नहीं, हम तो सोना देखते सोने का तो मोल के साथ तोल के साथ ही मोल होगा, इनमें भी गणेश जी का दाम तो ज्यादा बटेगा, अचूक तो थोड़ा बटेगा, अचूक खरीदे नहीं हम, हम गणेश जी को खरीदते नहीं, नाचू को खरीदते, हम तो सोना खरीदते, तो वास्तव में तो सोना है सभी, बर्ताव में पूजा करो गणेश जी पूजा करो ठीक बात है, पर वास्तव में तत्व तो एक परमात्मा निकलेगा, तो अंत में वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, किसी के साथ भेद नहीं, किसी के साथ स्नेह नहीं, पक्षपात नहीं, सब में भगवत बुद्धि होगी, तो कोई सुख दुख देने वाला दूसरा कोई सुख दे रहा है दुख दूसरा दूसरा दुख देता है, ये जब तक होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, अब दूसरा तो रहेगा ही, दुख कैसे मिटेगा बताओ, दूसरा हमारे दुख देता है तो उसे दुख मिटेगा कैसे, कि दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा वो एक ही रहेगा, दूसरा कोई दुख से दे सकता ही नहीं, कोई अनिष्ट हमारा कर सकता ही नहीं, काश्मीर राजा की बात बताए ना, राजा ने वो संत बैठेगा जंगल में, उसको कह रहा आप कौन हो, कह तो आप कौन हो, कि मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, तो हम महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं बताओ, हम राजा ऐसे हैं कि देश में चाय जिसको निकालते हैं चाय जिसको धन दे दे ये राजा है, अच्छा तो मच्छरों को निकाल दो, ये देश में क्या फायदा करते हैं आपके देश में क्या फायदा करते हैं, निकाल दो देश में से तमीज करते हैं कुछ पैदा करते हैं, राज में उस आमद है इनसे मच्छरों से भी आमद होती है हमारे घर, ठीक सर निकाल दो, नहीं निकाल सकते लाख रुपए हमारे को दे दो, अब लाख रुपये दे दे कैसे नहीं दे सकते, तुम महाराजा कैसे हो, तुम राजा कैसे हो तो बता, राजा ऐसे है तो राजा अपना खंड में हो गया, तुम महाराजा कैसे हो, हम महाराजा ऐसे है कि हमारे को इच्छा नहीं, हमारे को चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मन माफी परवा, जिसकी कसु नहीं चाहिए सुशान परिशा, एक पुस्तक में हमने देखा कि महात्माओं की क्षमता होती है, तो एक बार ने प्रश्न किया कि हमने संतों को रोटी खाते देखा है, रोटी मांगते देता है तो भूख तो लगती है, रोटी खाते नहीं फिर महात्मा कैसे हुए। मैंने देखा है महात्माओं को रोटी खाते देखा है, रोटी मांगते देखा है, फिर संत होती संत कैसे होती। तो उत्तर दिया कि रोटी खाने वाले शरीर को अपना मानते हैं तो महात्मा है ही नहीं, शरीर को अपना मानते हैं तो महात्मा नहीं है, शरीर को आप मानते हैं तो महात्मा नहीं है। रोटी खाने से क्या हो गया, रोटी खाने से महात्मा बन जाएगा। एक सदी मेरे थे कल का तो बहुत प्रश्न होता है कि अभी महात्मा है महात्मा नहीं क्या, अंगूर लाए जो धोकर के खाए महात्मा है, तो महात्मा धोने की जरूरत, बिना धो खा लो महात्मा कसर कसर सामने के भाई ने कहा कि मैंने देखा जो अंगूर दाय धो करके खाए महात्मा कहा, अब यू कसोटी शेर जी ने कहा कि ऐसे महात्मा है शेर दो शेर दी दूध पी गया तेरे से दूध पी गया। शेर जी बोले कि भाई भैंस पांच शेर पानी पी गया पचास पी गया मान मानोगे ये कोई महात्मा की सोची है। तो महात्मा क्या है, रोटी खाते देगा ऐसा कहते स्वार्थ नहीं होता, कामना नहीं हुई कामना नहीं होता कैसे खाते हैं रोटी, कामना है नहीं भूख लाभ ये खाते हैं तो महात्मा कहाँ हुआ है। रोटी खाने से महात्मा चले गए कि शरीर को अपना मानते हैं कि अपने को शरीर मानते हैं तो महात्मा नहीं है, ऐसा ही अपना नहीं मानते तो हर जगह रोटी खिलाने में। तो किसी में विषम बुद्धि नहीं है, पक्षपात नहीं है, विषमता नहीं है, सुखी की बात है। अब यू कसोटी कसो तो महात्मा मिलेगा ही नहीं, कोई कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, उत्तम मानते भी सब दुख सुख स्वस्थ सब लोग शासन खान तुल्य प्रिय प्रिय धीरे तुल्य नंदात्म संस्तुति निंदा होती है स्तुति होती वैसा ही है, सुख आ जा दुख आ जा अनुकूलता आ जा प्रतिकूल आ जा अपने मौज से। अब दिन आ गया फिर रात आ गई तो दिन आएगा तो प्रसन्नता होती सब दिख ले जाता है, रात हो जाए सब बंद हो जाती है ना, तो रात दिन आ गए इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी भाई। अब उसमें राग द्वेष करो दुख पाओगे, अब क्यों दुख पाओ क्यों सुख पाओ, ठीक है अच्छी बात है आ जा, दिन आ गया तो अच्छी बात है रात आ गई तो अच्छी बात है, अपने सब सेवा करना है प्रेम से देना है। तो ये जो ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए आपकी बात है, करने में सावधान रहो, किसी से बैर मत करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी से द्वेष मत रखो, ये ऐसा नित्य सन्यासी निर्दृष्टि न कांक्षती, यार होने में प्रसन्न रहो, होने में सुख आ जाए दुख आ जाए जो है, होना हमारे हाथ की बात नहीं है, करना हमारे हाथ की बात है, हाथ की बात है उसे ठीक करो, होने आदमी उसे तो सुख दुख क्यों हो, जो हो जाए सो सही, तो सही कैसे रहो, अच्छा नहीं करो तो क्या करो, रोगे और क्या करो, हम सुख कैसे नहीं बताओ, हमारे भूख लगी रोटी नहीं मिली हम सुख कैसे रहे, अच्छा दुखी हो जाओ मिल जाएगी रोटी, दुख में फायदा क्या, देखो भूख लगी है रोटी नहीं तो भूख है, अब न मिलने में एक घबराता है रोटी नहीं मिलेगी एक तो क्या अर्ज है नहीं सही, तो रोटी नहीं मिलेगा दुख तो बरोबर, एक दुखी होता है दुख बढ़ा लिया, एक कहते अपने एकादशी मान लो आज, तो भूख तो बरोबर है पर दुख बरोबर है क्या, तो ये अपने हाथ से है वो दुख क्यों करे, जितना हम दुख मिटा सके उतना तो हम मिटा दें, अनुकूल तो बोलते तो आने वाली हमारे हाथ की बात नहीं, राजी नाराजी हमारे हाथ की बात, हम नाराज क्यों हो, बता सुना बगीचे सत्संग हो रहा था तो एकदम सामने नौका लगी थी तो साधु आगे जाता सादा मोल दे देते देते बिचारी वहां तो माई वहां लाती है उसकी बना करके अपने सीमित थोड़ी बहुत ज्यादा बना ले और साधु दादा एक एक मोल देते देते वो बोले माता खाने में रहे नहीं बाकी तो किसी ने कहा शेर जी ने, आज तो साधु आए जो वो माताएं वही भूखी है भी। तो शेर जी ने कहा कि देखो एकादशी के दिन एकादशी करते हो, उनको कहा कि ऐसे भूखे रहने में प्रसन्न रहने से 26 एकादशी का मातम होता है, 12 महीने के 24 वो अधिक मास 26 एकादशी उसका मातम होता है प्रसन्न रहने से। क्यों जानकर भूखा रहने में जोर नहीं आता, आप से आप प्रसन्न रहे तो तपस्या होती बड़ी भारी, उनसी तपस्या शाम को जाकर रोटी पर खा लो, एकदम भूखे रहने से 26 एकादशी का मातम तो जिसे नहीं मिले उसे प्रसन्न रहे आनंद से तो तपस्या होगी बड़ी भारी। बिना किए विष्णु जी से पूछा कि महाराज यज्ञ तो उन्होंने यज्ञ के बताया ऐसा यज्ञ है दूसरा मातम है, तो प्रश्न पूछा कि महाराज कोई दरिद्री हो जिसके पास पैसे नहीं हो यज्ञ न करे तो उसको यज्ञ का फल कैसे मिले, कहते उपवास करे यज्ञ का फल हो जाएगा। तो निर्धन को यज्ञ का फल सुगमता से मिलता है, धनवान को यज्ञ का फल बड़ा कठिनता से मिलता है, यज्ञ करे कितनी आफत करे कितना जो वो अब रोटी न खावे इतने यज्ञ हो गया कितना सुगमता से हो गया। मणिमाणिक महंगे किया सस्ता दत्नाज, मणिमाणिक है जो महंगा किया सस्ता दत्नाज, तुलसी तुमने जानी और राम करी धन्यवाद। मणिमाणिक की तरह अनाज कर दे तो मुश्किल होती है ना, जल तृणनाश जल और घास और पानी अन्न अन्न घास और पानी, क्योंकि पानी बिना तो न पशु जीव न मनुष्य जीव है, अन्न बिना मनुष्य नहीं जीते घास बिना पशु नहीं जीते, तो ये सस्ता किया कितना ही महंगा हो तो इतना सस्ता रहेगा, मणिमाणिक से तो सस्ता ही रहेगा। मणिमाणिक हम उम्र भर ना देखे तो मर जाएंगे क्या, अंधा न देखे तो खत्म हो जाएंगे, तो कहीं बड़ी बात ठीक है बड़ी क्या करेंगे। तो वास्तु भाई गुण दोष है दूषित दोष है, निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधात्म स्थित है, सुख कोई दर्शन होते जाए कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, ये दुख देने वाला है ये सुख देने वाला, अब मौज करो जन और भरो अपनी भावना क्यों बिगाड़ो, अपनी भावना बड़ी मन चंगा तो कठोती गंगा, मन चंगा कठोती गंगा मोह अपना भाव बिगाड़ो दुख पाओगे मुकुत है। इस बात गुण ये उभय न देखिए महाबाहो सुन बंदा तो मुझे थे भगवान की मर्जी, करना कैसे चाहिए दुख के समय क्या करें प्रतिकूलता के समय क्या करें वो करो, करने में सावधान रहो होने में प्रसन्न होने में चाहे सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो कहने करना चाहिए वैसे करेंगे नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे ठीक हो जाएगा कल्याण हो जाएगा, करने में सावधान होने में प्रसन्न अपने भगवान की मर्जी में मर्जी मिला। किसी के हुआ प्रसन्न चला तो कहते क्या हमारा तो मन जाने होता ही नहीं, शेर जी बोले हमारा तो मन चाहे होता है हर समय मन चाहे होता हमारा। बड़े आश्चर्य पूछा कि आप अकेले ही मन चाहे कैसे होता है, दुनिया कहती है हमारा मन चाहे जो चाहते होता नहीं होता है वो भाता नहीं है भाता हो जाता नहीं, ये पंचायत खास खास आप बताए जो चाहते है वो होता नहीं और होता है वो भाता नहीं और भाता है वो रहता नहीं, इसी से दुख क्या है बताओ भाई, तो कहते हो चाहे जैसे होता नहीं और होता है जो अच्छा लगता नहीं ऐसा लगता है वो रहता नहीं, इसी से आप बताए आपने बताओ भगवान चाहते वो होता नहीं या दुख है बता भाई। एक पुस्तक मैंने देखा बहुत बढ़िया पुस्तक, वो कहते हैं हम चाहते होता नहीं हम बड़े भागे हैं हमारे भाग फूट गया हम चाहते होता नहीं, तो संत ने कहा कि तुम चाहते होता नहीं ये भागा नहीं तुम चाहते हो ये भागा है चाहते हो ये भगाओ तुम भाग्यशाली हो गए कोपी ने बनता करो भाग्य बनता। शेर जी बोले हमारा मन चाह ही होता है, तो सर तो आप ही मन चाह कैसे होता है, कहते हम चाह न करते ही नहीं पहले भगवान के ऊपर भगवान की चाह न मैं हम चाह न मिला दी। राम कीन चाहे सो यो ही करे अन्यथा नरसिंह कोई। भगवान करते वो ठीक होता है तो भगवान करते वही होता है वो ठीक है। हमारा मन चाहे होता है हमारी चाह भगवान की चाह में मिला दी तो भगवान चाहे सो होगा तो मन चाहे है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। मुक्ति होना कठिन कठिन क्या होगा। अपनी चाह छोड़ दे, चाह गई चिंता भी थी मन हुआ बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सो सहनपति सा। चाह गई चिंता भी थी मन हुआ बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सहनपति सा। चाह गई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्यों आप तो फंसे। होगा है जो जो होना चाहिए ठीक है। करना क्या चाहिए क्या नहीं ये सावधान रहो भाई। यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे। शास्त्र निषेध करता है, संत निषेध करते हैं, शास्त्र धर्म निषेध करता है, व्यवहार ठीक नहीं है ये ठीक वो नहीं करेंगे। अच्छा हम करेंगे। करने में हरदम सावधान हो और होने में हरदम प्रसन्न। कितनी बढ़िया भाई दोनों बात। इसमें क्या बाधा है आप शंका बोलो भाई। करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो क्या बाधा आती है। करने में सावधान किसी को दुख न पहुंचे। तन कर मन कर बचन कर दे तन का वो दुख तुलसी पातक दर्द है देख तो उसके मुख। तन से मन से बचन से किसी को दुख नहीं देता कोई बुरा नहीं लगता तो उसके मुख देखने से पाप दूर इतना पुण्यात्मा हो जाता है। अरे कुछ देना भी नहीं पड़ता किसी को दुख न देने में क्या जोर आया। तो भाव शुद्ध बनना पड़ता है। करना कुछ नहीं, खर्च कुछ नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, क्या पसीना बस जोर पड़ा क्या परिश्रम है इसमें खर्चा होता है। मुफ्त में मुक्ति होती है। करने में सावधान रहे, शास्त्र की आज्ञा से बिल्कुल काम नहीं करेंगे नहीं भाई प्रश्न। तो ऐसा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि भी कांक्षते निर्बंधो ही महाबाहो शुभ बंधा प्रभुते न प्रेषित भी प्राप्त नो द्वेष प्राप्त साप्य स्थिर बुद्धि संबोधो भीमगत भी स्थित। अपना कल्याण चाहे आदमी तो इसे अपने को बचाव है। दुख करने से फल तो पड़ता नहीं उसके। दुखी होने से दुख मिट जाता है क्या। फायदा क्या हुआ। बेटा मर गया दुख हुआ, दुख होने से क्या फायदा हुआ। मर गया तो मर गया ही। उस संत की बात बताई नहीं है। चलते चलते तीर्थ यात्रा में चलते चलते रात्रि हो गई, ऊपर अंधा हो गई, वर्षा आने लगी, अंधेरा हो गया, बस सूर्यास्त होने लगा, रास्ता का पता नहीं, सब दुखी होते हैं। संत थे वही साधु कहते बाबा जी आप दुखी नहीं होते हो। रास्ता भूल गई तो लुप्त है। अब दुखी होकर डबल क्यों करे दोनों। अब सिंगल दुख से काम चलाएंगे काफी है। अब दुखी सौ बने दुख और करो अब काफी है। अब जान कर दुख क्यों करे। बेटा मर गया अब रो तो रोने का दुख क्यों करो। बेटा मर गया ये दुख तो हो ही गया। अब जान कर दुख क्यों करो। जान कर दुख नहीं करे हो गया ठीक है भाई। मर गया पोता जन्म गया बेटा मर गया ये तो होगा। दुनिया का स्वरूप है संसार मात्र का स्वरूप है। अनुकूलता प्रभुता होती है। अनुकूलता प्रभुता हदम होती है। इसमें सुखी दुखी नहीं होना ये सत्संग है। इसका देखो प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष जितने आप बैठे सत्संग करने वाले सत्संग न करने से अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना असर पड़ता था सत्संग का पार्टनर कहने के बाद कितना असर पड़ता है, मान बढ़ाई का हमारे असर कितना होता था पहले, अब उतना होता है क्या? सत्संग बदन करने से प्रत्यक्ष तो ये थोड़ा फर्क पड़ा, ये सर्वथा फर्क पड़ सकता है। और भाई जो बीमारी हटे वो हट सकती है, वो कम होती है, मिटने वाली होती है, तो मान बढ़ाई बोलने की कितनी बात है। कोई रे तू कहता था दुखी हो जाते, तू कौन है दुखी हो गए, मैं ऐसे कह जाता था। कितने आदमी हमारे पास रहते थे, क्या हमारा दबदबा था, कितना हमारा पद था, आज मेरे को आते तू कौन है। अब उसको क्या पता था फोड़ा पका हुआ है पिस जाएगा, उसको पता नहीं, पूछ ले तू कौन है, उसको दूर दिया गया, क्या दुखी नीत थी एक सज्जन थे, बात सुनिए कर दो, एक संत थे उनसे मिलने के लिए सत्संग गया, भाई संतों के पास जाएंगे शिष्य बनेंगे और फिर भजन काम करेंगे, महाराज के जो बड़ा अच्छे महात्मा है। तो ये एक जंगल में कुटिया में रहते थे, तो उसने सुना कि कुटिया में संत रहते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए वहाँ कुटिया पर कई सज्जन बैठे थे। महात्मा तू भी लेकर सोच जा रहे थे, तो वो महात्मा मिल गए, उनको मिल गए कि महाराज के अमुक संत के महात्मा आपने देखा है, मतलब महाराज कहाँ रहते हैं, तो बोले नहीं। अब कोई यार पूछा आप कहाँ रहते हैं, चौहान जी कहाँ रहते हैं, अब बोले, अब क्या बोले तो खुद ही है कहा रहते हैं महात्मा बताओ, तो बोले नहीं मैं जमा ही था अपनी के बताते नहीं है। संत समझी पीछे आए बैठे सब लोग खड़े हो गए, यही महात्मा जी पूछा, यही है महात्मा जी, और पंगा पड़ा महाराज महात्मा आप क्षमा करना हमारी, क्या बात है कि मैंने आपको मार दिया फेर दिया, तो तू क्यों आया था? कहते महाराज मैं आया था कि चेला बन जाऊं, अरे महाराज शिष्य बन गए और बदन ध्यान करूं, इसको चेला बनाने आया। अच्छा तू तो ठीक ही हुआ, अगर मनुष्य दो चार पैसों की हांडी लेता है उसको बजाता है, तो बजा कर ठीक देख रहे थे तो ले गए, फिर चेला बनना है तो बजाना अच्छा है ना उनको, चार पैसे हांडी के लिए बजाते हैं लोग, बजा देते हैं बजा लेना चाहिए भाई, कोई बात नहीं पैसा फूटा कैसा है चीज खरीदनी है ना, चेला बनना है कि तो कीमती काम है बजा लेना, ऐसे संतों के मशहूर हुए। देखो भाई आपको प्रश्न सरमत बन लेना मैं तुम्हारी परीक्षा करे बाबा जी कैसे गए मारपीट करो मुश्किल हो जाएगी, हम तो बातें सुनाते हैं, समझे पोस्टमैन होता है वो कार्ड दे देता है, किसी को लिफाफे दे देता है, किसी को मना दे देता है, 25 रुपया दे दे किसी को, किसी को कार्ड दे दे, किसी को लिफाफा दे दे, तो घर्षण देता है वो, कहते हो ये पक्षपात करता है, इसको रुपया दे गया पोस्टमैन रुपया दे गया, तो वो थोड़ा आपको देगा, ऐसे मैं तो देता हूँ आपके पोर्ट आया है, ये समाचार है शास्त्र का आपके वास्ते, तो हम तो डाक बांट देते हैं, ऐसा ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा ऐसा है, तुम हमारे पर कसोट ले मुश्किल हो जाए, डाक वितरण कर रहे हो तो ऐसा लिखा है, उसमें कोई भूल हो जाती तो माफ कर देना, काम करने वाले भूल हो जाती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदृशी दोषो गुरुस्तु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।